إلا الله. Oh, Oze. Minallah sing tarik. Thank you. اهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. رب فاجعلنا من الاخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yeah. ditandur ning kebon aku ana cleret tipe nyemplung kok ora kembangi apa Indonesia selamat. Alhamdulillah awak sehat. Love. Mari kita lantunkan salawat untuk NKRI. Salatullah salamullah ala Taha yang keras. Untuk masih kecil-kecil sedikit. Semuanya saya yakin orang-orang Tegali suge-suge HP. HP-mu ki urupno lampune. Urupno kabeh. Hidupkan lampunya. Kita akan gembira dengan Rasulullah. Hidupkan. Ayo lampune hidup. Ojo dangdutan. Flash. Dangdutan tok anggo flash. Selamatan yo anggo flash. Ayo bismillah mosok kalah. Nah ngono sing akeh. Kabeh urupno ayo wedok-wedok. Kita akan melantunkan lagu Alangkah Indahnya. Lampunya dihidupkan semua biar kelihatan koyo neng surga. Nah, flashnya kata Pak Alaihi Wasallim. Kita bacakan doa munajat dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qad kafani ilmu Rabbi. Itu kalau bisa setiap hari dibaca di rumah masing-masing. Qasidahnya kan sudah hafal. Itu insyaallah akan mengangkat semua bala ya akan mengabulkan semua hajat kita, menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita berkat kita membaca doa yang di lantunkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Allahu Allahu Allah yang keras. وظافر ألا يضع بنظرة ومن أجل السرائر ألا يضع بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الناس طيب مطهر ألا يضع سيدي الفاتحة. لأن الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. آمين. آمين. رب العالمين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاهدم علينا ثوبا تنزل كل عورة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة dimohon tidak ada yang salaman, semua tidak boleh salaman, silakan pulang masing-masing, baik yang di panggung maupun yang di bawah, jangan salam-salaman, cukup kasihan para habaib, para kiai, tokoh masyarakat pada capek. Bismillahirrahmanirrahim.